بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. اس پر یہ آیاتوں کی ترد آیت نمبر 22 پوری پڑھی کہ اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی روان دی اوصاف المومنین بیا تخلیق د انسان نوس اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ او بدا حقیق سرا پیدا کری دی منگا دا پاس استانسو سبع طرائقا اوچتنا وما کننا نالخلق غافلین او نیو منگا دا پیدایش دا دینا غافلین نا خبرا. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق او تحقیق سران پیدا کری دی منگا فوقکم دا پانس استانسو سبع طرائقا اوچتنا یعنی او اسمانونا اسمانونو تو گورا پا منزل دا چتونو دی و چتونا اغا پا دیوالونو ولاند دی پستونو ولاند دی او اسمانونا اللہ پیدا کری دی بغیر عمدین بیدستنو دا اس سستنو اس دیوال او اس سانٹے کو تنیشتا. نو اغزان چا اسمانونے پیدا کری دی او اسمانونا او چتونا نو آغا یومن کن پا خپل ذات او صفاتو کے وما کننا نالخلق غافلین او نیو منگا دا پیدایش دا دینا غافلین نا خبرا. اللہ وی منگ تے پتا دا دانا چی منگ تے پتا نیشتا. اللہ وی اسماننا ما پیدا کری دی ما تے پتا دا عزر دی پا ختمولو باندی قادر ما. اذا السماء فطرت کلچ آسمان اوچوی کلچ آسمان ختم شی نا اللہ وی پیدا کری ما دیو ختموں بیمزو. بل دلیل وانزلنا من السماء ماء نو وقتی رازی کنا چودرے گئی اس وانزلنا من السماء ماء اور آورو منگا من السماء دبرنا. یو ظلمیل میں ختموں میں جو بس صرف دعا لراش ہے بیا میل زا وانزلنا من السماء ماء اور آورو منگا دبرنا ماء باران. دویم دلیل عقلی وانزلنا من السماء ماء اور آورو منگا دبرنا باران بقدر بیو اندازی سرا فاسکرناہ فی الارد نوی سارو منگ دی لرا فی الارد پزمک کی وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او یقیناً منگا پا بوتلو ددی باندی خامخا قدرت لرون کیو. وَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آورو منگا دبرنا ما ان باران نو باران چرد رزمو کی نشوے باران خون دبرنا کی گی سما عربے کی ارو چت زیتا وی چت تم عربے کی سما وی با اوریزی باران دو اوریزو نکی گی پا خواب بدیل وی مناظرے وی چچا بیل باران دو اوریزو نکی گی نجے نورو بیل دا کافر دے او جی چا بیل باران دا اسمان نکی گی نو دے نورو بیل دا کافر دے. الک سما باران دوریزو نکیگی فطر الودق یخرج من خلالی قرآن وی وینی بسانس کی لره چی روزی با دا منز دا دوریزنا باران دا دوریزنا وریگی و جی کل دا جزونو که سفر شورون شو نچه جاز با دوریزنا براشو ننور باو او چه دوریزنا بخکتشو نو باران باو نو خلق پویشو چه لکا واقعی دا خود اوریزی نو وریگی و دو قرآن نم دا ثابت دا فتر الودق یخرج من خلالی اوز دا سما چی وی نا سما عربی که ارو چت زیتا وی چت تم عربی که سما وی اوریز چونکه دزمک نو چتا دا نو زکا و تا قرآن که نسبت دا سکی دا سما کئی وطا نو و انزلنا من السماء ماء راورو مونږ د برنا ماء باران بقدر نو باران خواسم د برنه کیږي د من السماء ولي وي د تمکین وي صحیح وتا تمکین کلام کې د خوان پیدا کولو د پاره لکه پختنو پختانم وي روټه موټه کینه لکه وي روټه موټه بوخرو مړه سچې مې بدل راوړو شربت مربت بدل راوړو نو اوس دا شربت خو شربن شو خو دا مربت پکې څه شی دی روټه خو روټه شو دا موټه پکې څه شی دی پامم دې کنه سر ترکاری مرکاری بدل وای راوړو مړه د بارنه غوخه مخه نو دې ته ویل کیږي تمکین دلته وای من السماء ماء بقدر په یو اندازې سره الله وای باران مونږ ورو پس سره په یو خپل اندازې سره چرته د باران ضرورت ته څومره ضرورت ته الله وی الته مغر عمر ورو زما یو خپل اندازه ده او کله کله یان ساته چې د اندازې نه زیان شو یعنی د ضرورت نه زیان شو نو پوشه چې دا عذاب الهی ده دا الله عذاب ده 2009 2010 کې تاسو کتلیو دې وړاندې دی دوه کلونو کې تاسو کتلیو اوس بیا سورجو کې سیلاب خطره وا پورا پورا کلی پورا پورا علاقی اوڑی وی سڑکون نو پولون نو آرسی اوڑی یا ساتا دا سیدہ دا اللہ زابی بیا سوریان عام کتان سلوستیو چی اللہ وی کلب دا برن عذاب راولم دا باران پا شکل کی دا بادشاہ پا شکل کی کلب لاندن عذاب راولم دا زمکنا لکا زلزلی شوی سیلابون شو اولاد بدی نافرمانی دا قسمہ قسم عذابون قرآن ذکر کر دا چې کله د ضرورت او د اندازې نه زیان شو نو دا بیا سره د الله صاحب دی نه د کوی به قدر په یو اندازې سره فاس کنا فی الارض اوریز برا روانه ستانه مخ کې بمباران شي خو چې دلته الله نی غوخته نوریز به بتا تیر شو یو ساس کې بم تر پرون شي او ستانه روان دی بلان شي نو په بل ځای کې بمباران شي الکو یلتم بارانو شو دلتم بارانو شو وی پا منگو نشو دا اللہ حکم نو شوے کنا سوال کوا دا اللہ نا اللہ جی پا منگ دا خیر و درحمت بارانو ورے اللہ زمون گنو دا ماف کے زمون خطائے ماف کے اللہ تخپل فضل و کرم و احسان او کڈی را گرمی دا اللہ تا دا خیر و درحمت بارانو ورے اللہ یخ یخ حواگان راوالو زین فاس کرناو فی الاردین نو ایسارو مونگ دے لرام فی الارد پس ماں کی اللہ وی دا اوبز و سٹور کب گورا پام او کا باران اووری گی پس سڑکونو مو بودری گی پا کسو کی مدری گی دیر اوبو بے کی دا اوبا چرتا لڑی شی چرتا لڑی شی دا دا زمکا راک آگی پا دے زمکا کیا اللہ یو فیلٹر و تا لگو لے رہے برا خود اوبا گند دی کنا خطیم دی بکی او عرص دی بکی خدا او بس شی مثال کتلل دے چه نالے کی او بے گی نا دیر زی نا دانسشتا چلتا نالے بنی ڈاگی بن التا با او بود ری گی او چه بیا لکسات پسور شی او با بنی دا او بچر تا لڑ دا او با لان دے لڑی دا او با لان دے لڑی او سٹور شوی چا سٹور کی اللہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اِسَارَوْ مُنگ دی او بول را پس مکہ کی اللہ وی دی بول از لان دی زیور کا خو چی کل انجینئر بیا دا ٹیوویل یا دا کوئی یا دا پمپ پر شکل کی رو بازی نو خڑی وی کسپی نی وی چرتا گندگی پکې تا تخکاری نه بالکل صفا اوبوي دا اوبه چا فلټر کې چا صفا کې او لاندې چا سٹور کې دا الله سٹور کې د چا د پاره د خپل مخلوق د پاره د چا د پاره د خپل مخلوق د پاره خو ان الانسان او په دې مخلوق کې انسانان امرازي ان الانسان لربه لکنوت یو تنم ناشکریو نکا خو انسان ډیر ناشکر دے بیام اللہ یو نمنی پخپل ذات و صفاتو کے نوی سارو منگ دیو بولرا فلر دے پزما کے و اینا لا زہابیم بی لقادرون او یقیدن منگا پا بوتلو دا دے باندے لقادرون خامخا قدرت لرون کی خامخا قدرت لرون کیو اللہ وی کزد او بلان دے بوزم ان جعل ما اکم غورا کچرو گرزی اللہ اوبستاسو غورا لاندے نسوک دے چرات لبو گتاوستا بی ما ام معین دے سور ملک آخری آیات قل ارائیتم ان ازبہ ما اکم غورا وی خبر را کے کچرو گرزی اللہ اوبستاسو غورا لاندے کدوب اللہ بالکل لاندی بوزی فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ نَّسُوبُ بِچرات لبو کی تاوس ته بو بود چینو سا تو بس وی لاند شو 2000 لاند 2000 فټ لاند کرا یو 2000 غز لاند لاند شکنا رو بزی دتا ها خو الله وی دا ستاد پار مئی ساری کڑی دی زی ببوت لو باندیوم قادر ما فان شانا لکم بی جنات نو پیدا کو مونگ ساو دا پارا پا دی باران سرام جناتین باغون من نخیلین دا کجرو و آنا بینو دانگرو اگر اللہ وی باران اووریگی سا دا پارا پا دی سر باغونو فصلنا اگر پیدا کم چرت دا کجرو باغ او چرت دا انگرو باغ نو چرت دا منو باغ نو چرت دا خورمانو باغ نو چرت یو باغ او چرت بل باغ اگر دا چادل پیدا کری دی لکم فیها فواکیو کسیرتن ستاسو دا پارا پا دیکی فواکیو کسیرتن میوی وی دیرے دیر دیر میوی وی ومنها تاکلون او دا دین خوراک کوی تاسو پا دیو رو دا کی کچرت لانے دی ملتانو سن غاڑی تا ندگل دا چه تاسو دا منو اگر باغونو کو رہے بلو رد ما پرونو غالبن یو ملگری پا سسٹم باندې لگو دی و یو ڈاکومنٹری غنتی و دی بی بی سی والا جوڑا کڑیو نو اندغا ملتان او دا سن غاڑی با کراوستی وی یرا جو تاغا من لیدلی وی ایران شوی بی واتا ایو بابا واتا یو ما دونیم پوٹا هم لیدلی دی سو پوٹا دونیم پوٹا ایو واتا یو ما یو نیم پوٹ هم لیدلی دی او دو دو کلو هم میم لیدلی دی او پا دی باغونو کشوی دی او یرا آغا کسان پا کی روانو پا جیب کی او آغا باغونو نخط میدل ایران شوی بای واتا او چی هر یو اون سج سانگ تا دی کتن نو دڑے دو دڑے امون پا یو یو سانگ کی راز وڑن تو ایران شوی بای واتا نو گو رستا دا پار دیر میوی دی دادل چا پیدا کری دی اللہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ او دا دینا خوراک کوی تاسو اللہ وی تتینا خوری دفتر نرا روانی دکان نرا روانی ویلکا امون پسو دی وی پاویا ویرا دو کلو خوراکا یو دڑے خوراکا ار سڑے دخ پلوس مطابق روڑی کر ومنها تاکلون او د دین خوراک کوي تاسو پرې سه به جمع کینو ها ما جوړ جمع کی ومنها تاکلون او د دین خوراک کوي تاسو وشجرتن او پیدا کړی او خلقنا شجرتن یا وانشأنا شجرتن او پیدا کړی دا اونا اللہ وی اونے میں پیدا کړی دا تخرج من تور سینا چروزی دا تور پڑقیدن کنا اون دا سا اون دا زیتنا تمبو تو بید دہنے یعنی تمبو تو معد دہنے چی زرغنی گی سرد تیلونا تیلم پکی زیتن ہونی تو گورا تیلم پکی بھی وسبع للآكلين او دانی یا ترکاری للآكلین د پاره د خوړونکو. زیتون ته وګوره اغه لرګی ته وګوره لرګی د خونه د زیتون خونه و ته پختو کې وای لرګی ته وګوره سمره قیمتي وي قیمتي وي کنه وی لکه دغرنګ هغه تیل ته وګوره کسه زیل خوب شونو پاغي اولګوا او دغرنګ ته وګوره لک سات پل بیا درد ختم دا سی خلک وای چې دی اولګول نو بس پکی ته بنو کینو لام به بنو کدی اولام بل نو بس دا سی بشي دا سی خبري دا سی خلک خبري ک یو زیر خوک شو ته پیو لګوا ته وګوره درد به ان شاء الله پاغه ټیم باندې خوش نتیلم اغا لرگیم دا فائده تیلیم دا فائده او بلی غاڑی تا ہو گورا اغا دانو تا زیتونو دانیم لی دری بھی اتوری توری دا سی لی دریم بھی لی دری دی لکا نہیں دری دی چر تا سٹور تلاڑ شو تیرے زیتونو دا دانو اچار راکا سب ہوتے ہیں دونا بوتل ملاوی گی دا زیتونو دانی پا منز نمی کڑی بھی او اغا سرکا کی واللہ علا مچوری کسکے ما خوڑلی وہ سرا نہیں تھی سرکا کی کسکی ناغی کے اچولی وی دم رڈا بے وی زن لروڑ ہو بم گور ہو بم خورے پا دے مرگر ہو خورا نو اگر دانی تے ہو گورا خلق کی انداز ہم پخی پکٹوے کے دل دا خود چانے دی پخ گئی مون خود تارو سنے دی پخ کڑے گو خلق خلق کی پخی و قرآن ہم وی وسبعین للآکلین او دانی یا ترکاری دا پار دا خودن کو دانو تے ہو گورا اخلق خوری دغرنگی یو قسم ل ترکاری د ترکاری کی خلق پخای نو لرگی ته وګوره د فائدې تیل ته وګوره د فائدې ا دانو ته وګوره د فائدې دا دومره فائدې بګه چا پیدا کړی دي چا پکې چوری دي الله نو الله یو غنه په خپل ذات او صفاتو کې کنا وان لکم فی الانعام لعبرا او یقینا سبل دا ټول دلایل عقلی دي ښا وان لکم فی الانعام لعبرا او یقیناً ستاسو د پارا په چار پیانو کې یا په ڈنگرو کې لعبرا خامخا زید عبرت تے ڈنگرو تو گو رکھا چادل پیدا کڑی او چادل تابع کڑی یو غوی یا یو میخا یا سنڈا چی روان شی سوک بے قابو کی شل کسانی قابو کولیش سلی قابو کولیش چکم و لمخ لرازینو کرو کیو چتائی قربانے کیم خیالی کرا اکثر سٹ تی بیلی او منڈی ہوئی چاڑے پی راک کری او منڈی ہوئی ایران بشو تو خدا دل چا تابی کڑی دی اللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین و ان الى ربنا لمنقلب اللہ را لتابی کڑی دی نستاس دا پارا بکی زید عبرت تے نسقی کو مما فی بطونیا سکو منگ پتاسو باندی مما داغ سنا فی بطونیا چی پخیٹو دا دی کی سشے سشے پے اپیو تو گورا او گورا غوا میخی گڑی بیزے تو گورا خوڑلی دی واخا او سکلی دیو با یو طرف توینو بل طرف تا غشایان روان تر نشودو دا چا دی دا سی کڑی اللہ دا سی سائنس تر چرتا دا سی کارخانو سا پوری جات کڑی دا چی یو طرف نا گیا ورکی او بلی غانی نو تو با چای منس کے تی وینم جوڑی گی غشایم تی جوڑی گی او بلی غانی تا داغین سپین پی شر را بئی گی او بالکل تک سپین نپکی دا سوٹی اغا شنوالی ری دا گیا او نپکی دا وینی سروالی شتا دا چا کڑی دی سارا پارا عبرت تے کر ولکم فیہا منافع کثیرت او ستاسو دا پارا پا دے کے فائدی دی ڈیرے نورم گنش میرے فائدی دی وڑے تے او گورا او اختو تا ادا فائدی سرمنی دا فائدی ارسا دا فائدی ومنها تاکلون او د دین خوراک کوي تاسو څه کوي تاسو خوراک کوي تاسو سدازي چې هغه تاسو د خوراک ویل که بازار ته لاړ شو او چې غوخ راوړ چې وبې پې نیه چولې ها او چې او چې غوخ د غرنګ د ګډ غوخ خوري سو تور جن نمک منډې د سم غوبل به د غرنګ سوګ د چیلی غوخ خوري سوګ د چا یو خوخې د چا بل خوخې سوک دازی چې دا غیړو د سره خوخن ها و من ها تاکلون د خپل جیب خان ځینې داسې چې هغېړو د خپله جیبه خوښه نی خو یاره خوښه زما نی خوښه هلکه کور ته ولې نه وړو یاره نه مې خوښه بچو مې هم نه خوښه خو چې تا سره میلمه شي او ډونګه به بیا ډونګه به بیا صفا کوي مکمل هلکه نو شومتیا سله کې ومنها تاکلون اور دین خوراک کوي تاسو وعلیها او پدی باندی یعنی پدی ڈنگرو باندی وعلالفلکی او پکشتو باندی تحملون سورلی کوي تاسو اگر ڈنگرو تا ام دا سورلی دا پار استعمالی او کشتو تا اگر ام دا سورلی دا پار استعمالی او دا ڈنگرو بزی بانی سری موٹی دی لارے دی دغرنگی بسون دی موٹر سیکلی دی موٹی دا سیکلی دی جزون دی نور قسمہ قسم شیزون دی دا سمندری کشتو دا بیڑو پسے بانی سی دیوس جزون دی پاغی کی خلق سی نا دا طول تال تابع کردی دی نا پدی آیتونو کی اللہ دلائل اقلی ذکر کردل چھ انسان راش دا طول پدی خبر دلیل دی او گوا دی او شاید دی چې الله وی زیو ایم بخپل ذات او صفاتو کې دار سما کړی دی زمانه سیوا د بل چا اختیار کې دانشته راتون کې سبق کې ان شاء الله دلایل نقلیه بوایو واقعیت حضرت نوح علیہ السلام.